लीला कथा श्रीमद् भगवद गीता में तथा वेद की पावन गंगा में हम सदा की भांति अपने जीवन के क्षणों को पढ़ रहे हैं, अपने आप को पहचान रहे हैं। कहते हैं दुनिया जान लेना बहुत आसान है, किताबों को पढ़ लेना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन स्वयं को जान पाना, अपने जीवन के क्षणों को पहचान लेना अति दुर्लभ है। और अध्यात्म का अर्थ होता है अपने ही आत्मा को जानना, अपने ही आत्मा के जैसा बनना, आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाना। वेद में भी हम दूसरे ऋषि मेधातिथि कर्म के वेद के ऋचाओं का अमृत पान कर रहे हैं। इन सब के पीछे उद्देश्य क्या है कि मैं अपने जीवन को सार्थक करूं, अपने को जानूं, अपने को पहचानूं और देखूं कि मेरा जीवन किस प्रकार सफल हो सकता है। दुनिया को जान लेना बहुत आसान है, लेकिन स्वयं को पहचान पाना अति दुष्कर कार्य है। चार माला, चंद पूजाएं, कुछ दान आदि के बाद हम लोग समझ लेते हैं कि हमने शायद जीवन को सार्थक बना लिया है। क्या ऐसा सच है? उसी को हम यहां पढ़ रहे हैं। मेरी ही कहानी इस महाकाव्य में भगवान वेदव्यास मुझे सुना रहे हैं। जहां 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित जीव जो है कि जो बुद्धि है उसको हमने अर्जुन कहा है। जीव अपनी बुद्धि के द्वारा ही जाना जाता है। 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित होने के कारण ही ये अर्जुन कहलाता है। और क्योंकि इंद्रियों से ज्ञान संकलित हुआ है तो इंद्रियों के अधिपति मन को हम संस्कृत में इंद्र कहते हैं, इसलिए इंद्र का बेटा है, इंद्रियों के द्वारा है। आत्मा श्री कृष्ण है, शरीर रथ है, यज्ञोपवीत गांडीव है, मायाओं का महासमर महाभारत है और उसी में बुद्धि और आत्मा का वार्तालाप है। मुझसे मेरी ही बात, मेरा अंतरात्मा भगवान श्री कृष्ण लीला के रूप में मुझसे कर रहे हैं और मैं उसी को जान रहा हूं। और आज के अध्याय में वर्तमान अध्याय हमारा 16वां अध्याय है गीता का, और हम पढ़ के आ रहे हैं कि दो प्रकार की विद्याएं हैं। एक, दो प्रकार का धन है जिसे हम लेके जा सकते हैं। एक है दैवी संपदा और दूसरी है आसुरी संपदा। तीसरी कोई संपदा तुम साथ नहीं ले जा सकते। शरीर को भी यहीं छोड़ना होगा, बैंक बैलेंस भी यहीं रह जाएंगे, नाते रिश्ते सब यहीं छूट जाएंगे, यहां तक कि पोथों का ज्ञान और डिग्रियां भी तुमसे छीन ली जाएंगी। जब लौटोगे तो नए सिरे से फिर आई पड़ोगे। तुम कुछ साथ नहीं ले जा पाओगे। सिर्फ दो संपदा है जो तुम अपने साथ ले जा सकते हो, चाहो दैवी ले जाओ और चाहो तो आसुरी ले जाओ। दैवी संपदा के विषय में हमने पिछले रविवार को इसका भगवान ने इस महाकाव्य में उनका वर्णन सुना। अब आसुरा जना प्रवृतिं च निवृतिं च न विधु तेषु। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न शौचम, बाहर और भीतर की शुद्धि भी नहीं होती। वो जानते ही नहीं शुद्धि क्या है। मन का जिसका पवित्र नहीं, मन जिसका धुला नहीं, उससे ज्यादा मैला कौन हो सकता है। जिसके पास ईर्ष्या है, द्वेष है, वही आगे कह रहे हैं, न आचारा च न सत्यम अपि विद्यते, कि न तो उसमें श्रेष्ठ आचरण होता है और न वो सही संभाषण, सच भी वो नहीं बोल सकता। जो आसुरी संपदा बटोर के जाते हैं उनके लक्षण क्या है? आगे कहा, असत्यम प्रतिष्ठन्ते आहु जगत अप्रतिष्ठिम। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित है, और ये सत्य नहीं, ये असत्य है। अनीश्वरम, इसमें कोई ईश्वर ईश्वर नहीं बसता है, जो है वो मैं हूं। अपने आप केवल स्त्री पुरुष संयोग से उत्पन्न है, कि जो भी कुछ पैदा किया है उन्होंने अपने दम से पैदा किया है, वे ही उत्पन्न करने वाले हम। हाँ देख रहे हैं आप, अब इसमें हमको देखना है कि हम कहां खड़े हैं, कि हम चाहकर भी मेरा और तेरा से बाहर नहीं निकल पाए, हम चाहकर भी इस दम से नहीं हट पाए हैं। हम तो मानते हैं कि हम ही ने बच्चे पैदा किए हैं, वही बात कह रहे हैं भगवान के श्रीमुख से भी यदि हम अपने को जानकर नहीं जान पाएंगे तो कब जानेंगे। और जानने का अर्थ ये नहीं कि खाली सुन लिया है, हमें उसे अक्षरशः मान के जीना होगा, और तभी यह निर्णय होगा कि हम आसुरी संपदा वाले हैं अथवा दैवी संपदा वाले हैं। तो कहा कि क्या, कि हम, मैंने ही सब कुछ उत्पन्न किया है, भगवान अगवान यहां कुछ नहीं है, जो कुछ करता हूं मैं करता हूं, अन्यथा कि इसके अलावा और यहां है क्या। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मना अल्पबुद्धया अहिता। हाँ, इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनके का स्वभाव ही नष्ट हो गया है। क्या आप में से किसी का स्वभाव नष्ट होता है? नहीं, आप बुरे स्वभाव को कहते हैं, उसका बुरा स्वभाव है। स्व माने आत्मा, आत्मा का जो भाव है मात्र वही स्वभाव है। हाँ, शेष सारे दुर्भाव है। यहां इस शब्द को इस अर्थ में ले, और कहा कि सबका अपकार करने वाले अहिताः उग्र कर्माणाः क्रूर कर्मी जगतः जगत के नाश के लिए समर्थ होते हैं। ये दो प्रकार की दैवी और आसुरी संपदा है जिसकी भगवान यहां चर्चा कर रहे हैं। क्या कहते हैं, दंभमाना मदान्विताः, दंभमान मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाले कामनाओं का आश्रय लेकर मोहान अर्थात अज्ञान से असद ग्राहा नाम मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। और हम सब विचरना तो आसुरी विद्या में चाहते हैं और पाना दैवी संपदा चाहते हैं। भगवान कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। आगे कहा, प्रलयांताम मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और बस यही सुख है इस प्रकार मानने वाले, ये आसुरी विद्या वाले होते हैं। हम अपने को भी मांझते चले कि इसमें हम कहां कहां खड़े हैं। आगे क्या कहते हैं कि आशा पशाशत ही आशा सैकड़ों आशाओं की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए हैं। जिसको इसकी भी आशा है, उसकी भी इच्छा है, ये भी है, तो क्या है, ऐसी सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए। हाँ, काम क्रोध परायणा, काम और क्रोध से परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं, ये आसुरी विद्या वाले लोग हैं। और आगे क्या कहा, आगे क्या कहते हैं कि ये जब धर्म कर्म भी करते हैं तो कैसा करते हैं कि मैंने आज ये पा लिया है, पहले तो भौतिकताओं में देखे हमने, हाँ, मया अद्य इदम लब्धम, मैंने आज ये प्राप्त कर लिया है, इमं मनोरथम प्रपस्से, मैंने इस मनोरथ को प्राप्त कर लिया है, मे इदम धनम अस्ति, मेरे पास ये इतना धन है, पुनः अपि इदम भविष्यति, और भविष्य में मेरे पास इतना धन और हो जाएगा। हाँ, यही उनकी जिंदगी है, यही जीवन के क्षण है, और माला भी है और भजन कीर्तन भी। इनकी अवस्था क्या है, क्या पाएंगे, हम अपने आप से पूछें। फिर कहा कि जो दूसरों के साथ ईर्ष्या में, द्वेष में, लोभ में और शत्रुता में ही जूझे हुए हैं। कैसे? कि असौ शत्रु मया हता, वो मेरा शत्रु था, मैंने उसको मार दिया अर्थात अपमानित कर दिया, नीचा दिखा दिया। चा तथा अप्राण अपि अहम हन्ने, और वो जो दूसरे हैं उनको भी मैं सीधा करके रखूंगा। ये जो मेरा दुस्स्वभाव है ये मुझे कभी देवी संपदा की ओर नहीं जाने दे सकता। जो क्षमा नहीं कर सकता, जो पाप से अपने को अलग नहीं कर सकता, वो कभी भी देवी संपदा को प्राप्त नहीं हो सकता। फिर कहा अहम ईश्वरः भोगी अहम सिद्धा बलवान सुखी। कि मैं ही ईश्वर हूं, ऐश्वर्यों को भोगने वाला, मेरे जैसा कोई नहीं है। ये दम और ये मिथ्या अभिमान। मैं सब सिद्धियों से युक्त हूं और बलवान और सुखी हूं। मेरे पास इतना अंबार है, इतना धन है, इतनी उपलब्धियां हैं। जो इसी में सोचता रहता है वो सदा आसुरी संपदा को ही ग्रहण करता है, है ना। आढ़े अभी जनवान बड़ा धनी, बड़े कुटुंब वाला हूं, मया सदृशा अन्य का अस्ति, मेरे समान दूसरा कौन हो सकता है। ये दम्भ भी है। यक्षई दास्यामी मोदिष्येति अज्ञान विमोहिता अनेक चित विभ्रांता मोहजाल समावृता काम भोगेशु। क्या आमोद प्रमोद करूंगा, इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहना वाला व्यक्ति तथा अमित अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह स्वरूप जाल से समावृक्ष विषय भोगों को अत्यंत आसक्त असुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। ये सारे विचार मुझे उस नरक की ओर ले जाते हैं जहां से उद्धार भी शीघ्र संभव नहीं होता है। अब मैं चाहता हूं कि मैं कुंभ का स्नान भी कराऊं और ये स्वभाव भी रखूं। अब आप बताओ कैसे होगा। मैं तीरथ भी कराऊं, आगे क्या कह रहे हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष आत्मसंभाविता स्तब्धा घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र से नामा यज्ञ ही दम्भेन अविधि पूर्वकम यजन्ते। दम्भ के लिए ही वो पूजा पाठ और यज्ञ करते हैं, मैंने इतना दान दिया है, मैंने ऐसा किया है। अहंकार बल दर्प घमंड कामना क्रोधम क्रोध आदि के संश्रिता परायण होकर दूसरों की निंदा करने वाले और अपने को दूसरों से श्रेष्ठ मानने वाले मुझ अंतर्यामी से, भगवान कहते हैं वो मुझसे द्वेष करने वाले होते हैं। देखो जब भी आप किसी से ईर्ष्या या द्वेष करते हो आप भूल जाते हो कि द्वेष तो आपने उसकी आत्मा से किया है, क्योंकि वो नहीं तो वो है ही नहीं, तो आपने घृणा किससे करी, नारायण से की है। आपने बदला भी भगवान से लिया है। और क्या ये पुण्य की बात है? हम सब पूछे अपने आप से कि दम्भ के वशीभूत होकर की सेवा करना कोई सेवा नहीं होती है। कहा उन द्वेष करने वाले अशुभात अर्थात पापाचारी क्रूरान क्रूर कर्मी नराधमान नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। फिर भगवान कहते हैं हाँ, कौन ते हे मूला माम, कि हे अर्जुन वे मूल मुझको प्राप्त ना होकर जन्म जन्म आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। कामा क्रोधा तथा लोभा इदं त्रिविधं नरकस्य द्वारं आत्मनाः। कि नरक के ये तीनों द्वार हैं, कौन कौन? कहा काम क्रोध तथा लोभ, इन तीनों को नरक का द्वार जानो। ये सारे पुण्य खा जाएंगे, ये सारे तप यश का नाश कर देंगे। जिसके पास काम है, जिसके पास क्रोध है और जिसके पास लोभ है, और उसके आगे भी जो दंभ को प्राप्त है, जो मिथ्याभिमान को प्राप्त है, जो इन सब को धो डालेगा वही नारायण कहते हैं मेरे स्वरूप को प्राप्त होगा, शेष कोई मुझे नहीं पाएगा। हाँ, आगे कहते हैं, हे अर्जुन, इन तीनों नर के द्वारों से मुक्त अपने कल्याण अपने कल्याण का आचरण करता है, अर्थात जो इनसे हट करके आत्मा में ही वास करता है, वो परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वो न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, सुख को ही पाता है। इस प्रकार इस अध्याय का हमने आज समापन किया है। यहां भगवान ने जो कहा है इसे हम एक बार फिर देखें, बल्कि एक थोड़ी सी कथा यहां ले लें। और देवी संपदा और आसुरी संपदा, यूं तो आप टीवी पर सीरियल में कहानियां देखते हैं, उन कथाओं का उपदेशात्मक ना होकर ऐतिहासिक रूप धीरे धीरे बनाते चले जाते हैं। वेद में हमने स्तुति करी थी, उक्त्वा अग्ने दिवे दिवे दोषावस्थर थिया वयम नमो भरंतय मसि, पहले ऋषि कि हे आत्मा, हे यज्ञ, उपमाने व्याप्त हो गई, त्वा अग्ने, तुम में हे अग्ने, हे आत्मा, हे यज्ञ, दिवे दिवे, क्षण क्षण हम जब तुमको सदा के लिए अर्पित हो गए, तो तुम्हारी अमर ज्योतियों से हम भी अमृत हो पाए। कौन हम? कौन? दोषावस्था धिया वयम, कलुषता के दोषा माने दोष, ये सारी जो आसुरी जो भावना है हमारी, वस्था माने होता है बिस्तर। दोषावस्था धिया वयम, ऐसे कलुषता के बिस्तरों पर सोई हुई मतियों वाले लोग, हम लोग भी, हे आत्मा, हे यज्ञ, जब आपको पाए तो हम भी नित्य अवस्था को पा गए, दैवी संपदा को ग्रहण करते आप में व्याप्त हो गए। नमो भरंताय वसी, ऐसे भरतार मैं आप हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। इसी को गुरुकुल में हम लीला कथाओं में दिखलाते थे। कथा क्या है? असुर राज है, उसके पास भारी आसुरी सत्ता है, और उसका नाम है हिरण्यकशिपु। हिरण्य माने सुनहरा और कशिपु माने बिस्तर। क्या है? वस्ता, बिस्तर। क्या? कशिपु माने कशिपु और वस्ता दोनों बिस्तर के ही नाम है संस्कृत भाषा में। तो हिरण्यकशिपु है वो। विषय वासनाओं के असत्य ज्ञान लोभ मोह आसक्तियों के मैं और मेरा के बिस्तरों पे सोया ये मेरा मन, जिसके द्वारा मैं गतिमान हो रहा हूं, सोचता हूं, समझता हूं, ये हिरण्यकशिपु जब बन जाता है तो मेरी आसुरी संपदा मुझे ईश्वर से भी लोहा लेने के लिए प्रेरित करने लगती है। और हिरण्यकशिपु ने कहा है कि वही भगवान है, दूसरा कोई भगवान नहीं है। लेकिन वो भगवान तो नहीं है, है क्या? डर है उसको मौत का? तो वो एक मुखौटा लगाए है भगवान का, भीतर से डरा हुआ है। ये मेरी कहानी है कि बाहर मैं बड़ा भारी चौधरी दिखना चाहता हूं और भीतर अपनी कमजोरियों से हिला हुआ, और जितना डरा हुआ हूं उतना ही भयंकर दिखने की कोशिश करता हूं, लोगों को ही नहीं दिखा रहा हूं, अपने भय से भी तो बचना चाहता हूं। तो जो जितना दिखावा कर रहा है वो उतना ही तो खोखला होता है। और हम इस बात को नहीं समझ पाते, हम समझते हैं कि लोग हमारा सम्मान दे रहे हैं, वो हमारा खोखला पना देख रहे हैं। कहा ना, खाली चना बाजे घना, है ना? वो हालत है हमारी, क्योंकि पेड़ पे जितने फल होते हैं उसकी शाखाएं उतनी झुकती हैं, और हम फूल रहे हैं, खोखले जो है। तो हिरण्यकशिपु को भी बहुत डर है कि कह तो दिया मैं भगवान हूं, लेकिन हूं तो नहीं मैं। तो सोचता है कि चलो इस भगवान पने को मजबूत करने के लिए तप किया जाए। भगवान ने कहा ना कि आसुरी भावना से किया गया तप भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता। आसुरी भावना क्या है? लोभ है, मोह है, आसक्तियां हैं, मेरा तेरा है। इस भावना से की गई हर पूजा मेरे अश्वत्व को बढ़ाती है और मेरे देवत्व का विनाश करती है। और मैं हूं कि लोग ही बन के ही भक्ति करना चाहता हूं। मेरे मन के पाप मुझे नारायण में नहीं मिलने देना चाहते, दैवी संपदा के साथ यहां से जाने की ओर प्रेरित नहीं करते हैं, मैं तो पाप ही बटोर के ले जाना चाहता हूं। तो हिरण्यकश्यपु भी वही कर रहा, कौन कर रहा है, जिसका जो मन के सुनहरे विषयों के बिस्तर पे सोया है, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा परिवार मैंने बनाया है, मेरे हैं, तो तब भी कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, पूजा कर रहा है, दान कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि जो वो है वो दिखना नहीं चाहता, और जो वो नहीं है वही वो आडंबर करना चाहता है, उस डर के वशीभूत वो ऐसा कर रहा है, न कि भावना से कर रहा है। तो घनघोर तप करता है हिरण्यकश्यपु, पूछा ब्रह्मा प्रकट हो गए, क्या चाहते हो, कहा मुझे अमर कर दो, तो उन्होंने कहा अमर यहां कोई नहीं होता, मनुष्य की योनि में इस मृत्यु लोक पर कोई भी अमर नहीं हो सकता है, क्योंकि तो पाठशाला है, अब पाठशाला को तुम्हारा घर बना दो, अरे भैया घंटी बजेगी क्लासरूम से बाहर जाना पड़ेगा, ये तो पाठशाला है, यहां तो छात्र आते रहेंगे, पढ़ पढ़ के जाते रहेंगे, ये घर है, अमर नहीं कर सकता। तो सोचने लगा, लाओ घुमाए फिराए के मांग ली, आखिर चतुर सुजान तो होता ही है ना, आसुरी विद्या वाला, कह ले तो फिर मैं एक नहीं अनेक बार मांगूंगा, कहा मांग ले जितने मांगने मांग ले, लेकिन अमर होने का वर नहीं दे सकता मैं, तो कहा ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, बोले तथास्तु, ठीक है, ना तो दिन में मरेगा ना तो रात में मरेगा, बोला ना मैं धरती पे मरूं ना मैं आसमान पे मरूं, बोले तथास्तु, ये भी मान लिया, बोले ना मैं जल में मरूं ना मैं थल में मरूं, बोले ये भी मान लिया, बोले ना मैं घर के भीतर मारा जाऊं और ना मैं बाहर ही मारा जा सकूं, बोले ये भी मान लिया, तथास्तु तथास्तु, कहले ना अस्त्र से मारा जाऊं ना शस्त्र से मारा जाऊं, बोले ये भी स्वीकार है, बोले मुझे देवता यक्ष किन्नर गंधर्व आदमी कोई भी मार ना पाए, बोले ये भी स्वीकार, बोले पशु भी से भी संपूर्ण से मैं मारा ना जाऊं, बोले ये भी स्वीकार। तो बोले तो ब्रह्मा जी वर तो ले लिए मैंने आपसे, अब मैं मारा कैसे जाऊंगा, बोले ये तू जान, मारा तो जाएगा, जाना सबको पड़ेगा चाहे जितने वर मांग ली, और मेरा दंभ है कि मैं यहीं अमर होना चाहता हूं, हाँ, और हर असुर ने चाहा था कि वो अमर हो जाए, लेकिन हुआ कोई भी नहीं। अब हिरण्यकश्यपु मदांध है कि मैं तो भगवान हो ही गया, मारा ही नहीं जा सकता, लेकिन उसका बेटा ही उसकी सत्ता को चुनौती देता है, उसका नाम क्या है, प्रह्लाद, प्रा माने होता है अजर अमर दिव्य, हलाद माने मस्ती, आल्हाद शब्द हलाद से ही बना, जो आत्मा की अमर मस्ती में डूबा हुआ भाव है वो प्रह्लाद है, और उसने आज मन असुर को चुनौती दे डाली है, तू है क्या चीज, जो है वही है, वो उसको पढ़ने के लिए भेजता है गुरुकुल में, किसके दिमाग सही कर दो, इसको बताओ कि मैं ही भगवान हूं और मेरे अतिरिक्त यहां कोई भगवान नहीं है, तो गुरुदेव भी उसको यही पढ़ाते हैं, लेकिन प्रह्लाद के साथ जब बच्चे मिलते हैं तो सब श्री हरि नाम संकीर्तन करने लगते हैं, उसी में डूब जाते हैं, गुरु आते हैं ये क्या हो रहा है, वो लड़कों का हाथ पकड़ते हैं तो करंट उनको भी चला जाता है, वो भी नाचने लगते हैं, भजन गाने लगते हैं। आया हिरण्यकश्यपु, देखा उसने, कह रही ये क्या उल्टी शिक्षा हो रही, तो उसने झटके से गुरु को अलग किया, तो उनका कि महाराज मैं आपके बेटे को नहीं पढ़ा सकता, ये तो कोई माया जानता है, इसने तो मेरा भी दिमाग घुमा दिया, आप ले जाओ इसे, मैं नहीं पढ़ा सकता। देखो ना, आज भी हिरण्यकश्यपु बनके हम अपनी हर औलाद को अच्छी नौकरी, बढ़िया तनख्वाह, मोटी घूस के लिए शैतान बनाने के लिए भेजते हैं, उस शिक्षा में वो मट्टी से इंसान कैसे बना, धर्म कर्म क्या है, वो कौन है, नाते संबंध क्या है, किसी स्कूल की पाठशाला में नहीं है, क्योंकि शिक्षा पर आज हिरण्यकश्यपु के गुरु के आचार्यों का ही अधिकार आ गया है, और हम सब स्वामी जी कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, कहीं पढ़ाओ, बनेगा तो हिरण्य है कशबू ही। क्यों? क्योंकि इसमें शिक्षा में प्रहलाद भाव है ही नहीं, उद्देश्य ही नहीं है। आज हमारा सारा देश, सारी संस्कृति, सारे लोग एक साथ हिरण्यकश्यपु बनने की दौड़ में बैठ गए। और मैं आपको गीता सुना रहा हूं। लगता है कि जैसे सब कुछ उठा के ले जाएंगे। बॉस अभी कितना भारी भूकंप आया, हम सब बहुत दुखी हैं। एक साहब कहने, भगवान इतनी निर्मम हत्याएं क्यों करता है स्वामी जी? हमने कहा, भाई जब मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्यों को खो बैठता है तो प्रकृति अपनी लीला जरूर करेगी, है और करेगी, सदा करेगी। तुम यहां केवल आसक्तियों के अंबार लगाने आए थे, तुम भूल गए थे कि यहां ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारा है। कुदरत याद कराएगी कि गलती गलत राह पे हो, सीधे रास्ते पे चलो। पिछले कई साल से वो पूरा का पूरा क्षेत्र कच्छ का जो है, द्वारिकाओं का क्षेत्र है, भगवान श्री कृष्ण का क्षेत्र है, जहां काठी समाज वस्तुतः गोप और गोपियां हैं, जो गाय को माई और बैल को बापा कहते थे और उनको कोई छूता भी नहीं था गायों को। लेकिन जैसे ही ये देश स्वतंत्र हुआ, वोट बैंक की खातिर हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने पाकिस्तानियों को बॉर्डर क्रॉस करा करा करके अपने वोट बैंक बनाने के लिए बसाना शुरू कर दिया। और वो कोई कृष्ण भक्त नहीं थे, हजारों गौएं रोज की रोज बॉर्डर क्रॉस करने लगी, काटी जाती, उनकी चमड़ी उधेड़ी जाती है, बेची जाती है ना, और कसाई करोड़पति हो रहे थे वहां। लेकिन नेताओं को है ना एक अल्पसंख्यक बैंक का वोट जो मिल रहा था तो सब आंख मूंदे हुए थे, बल्कि प्रेरित कर रहे थे, जितने बचते हैं बस जाने दो। एक संस्कृति का महाविनाश हो रहा था, लेकिन वोट संस्कृति से कहीं ज्यादा कीमती होता है। और फिर वो वक्त आया जब वो जिंदा गायों को घसीट घसीट करके बॉर्डर पार कराने लगे, और क्योंकि काठियों की जमीन पर भी काबिज हो गए, यहां के नागरिक हो गए, और उन्हीं की गायों को मार के उन्हीं के चमड़े से सारी संपत्ति पर काबिज होने लगे, तो धीरे धीरे काठी संस्कृति भी मिटती चली गई। आज से कुछ महीने पहले 1,00,000 से ऊपर गायों ने तड़प तड़प के जान दी। 500 करोड़ रुपया सूखे के लिए केंद्र सरकार ने कहा उसने दिया है, 250 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, एक चम्मच पानी किसी गाय के पेट में नहीं गया था। वो सारा पैसा जाने चुनाव फंड में चला गया या ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं के बीच में बढ़ गया, राम जाने। और जब वो मासूम गौएं तड़प तड़प कर प्राण दे रही थी, तो क्या उनकी तड़प विधाता तक नहीं जा रही थी? और क्या वो परमेश्वर था तो भी द्रवित नहीं हो रहा था उनकी पीड़ाओं से? तो कैसे भूकंप नहीं आते और कैसे महाविनाश की लीला ना होती वहां पर? आप बताओ क्या अन्याय हुआ था? और आज मैं आपसे पूछता हूं कि एक परिवार के लिए, मैं और मेरों के लिए, एक शैतान की तरह सारे समाज को नोच कर घर भरने वालों, अगर कल तुम पे भी गाज गिरे तो क्या कोई आश्चर्य की बात होगी? कौन हो तुम? वो क्यों लाया तुमको यहां पर? इसलिए कि तुम केवल असुरत्व के खेल खेलते रहो, जबकि वेद का आरंभ ही इसी से है कि परमेश्वर ने जब ये धरती बनाई, पेड़ पौधे पशु पक्षी बनाए, जीवधारी बनाए, तो उस परम पिता के मन में विचार आया कि आत्मा होकर जिन्हें मैं निरंतर बना रहा हूं, कुछ ऐसे बुद्धिमान जीव भी बनाऊं जो मेरा ही रूप बने, मेरा ही अनुसरण करें, इस बाग के माली हो जाएं और इन सब की सेवा हिफाजत करें, और बदले में मुझसे दैवी संपदा पाएं, अनंत की राह जाएं, अनंतवासी हूं। तो उसने मनुष्य को बनाया, हम सबको बनाया। आपसे पूछता हूं, आप में क्या चार जीवों की सेवा आपके हाथ में है? क्या चार पक्षियों का भोजन देते हैं आप? क्या चार पेड़ों की सेवा करते हो तुम? नहीं तो पूछो कि तुम उसे जवाब क्या दोगे? और तुम्हारी सारी संपदाएं यही रह जाएंगी, बीवी बच्चा मकान कुछ साथ नहीं जाएगा, ज्ञान विज्ञान भी यहीं फेंक करके और निपट गमार होकर के नंगे भिखमंगे होके जाओगे यहां से। आसुरी जो संपदा है उसके साथ जन्म जन्म भटकोगे पतित योनियों में। क्या तुमने सोचा नहीं कि तुम एक ऐसे घर में बैठे हो जिसकी छत नहीं है, आसमान से कभी भी उल्काएं गिर सकती हैं, तुम्हारे सारे दम और मिथ्याभिमान मकान के साथ वहीं चूरा पड़े होंगे। इतने अंधे बनने की हमें क्या जरूरत है? क्या हम खुली आंखों से देख नहीं सकते? वहां जब पूरी एक कृष्ण संस्कृति का विनाश हो रहा था और यह था कि मर जाएगी तो चमड़ी अच्छी नहीं होगी, तो कसाई ने कहा कि जिंदा उतार लूं, पैसे ज्यादा दे दूंगा। और काठी ने कहा कर ले भाई, उसी के दरवाजे पे लाइन की लाइन बैठी गायों की जिंदा चमड़ी उधार करके वो बॉर्डर क्रॉस करके। तब भारत सरकार को, प्रदेश सरकार को और सारे नेताओं को यह एहसास नहीं था, वोट बैंक वोट अच्छे होते हैं, सत्ता मिलती है उसे। और आज भी आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते। मैं पूछता हूं, अगर मन को नहीं धोगे, मन नहीं बदलेगा, अगर स्वभाव नहीं आएगा तो कौन सा मोक्ष पा जाओगे? एक बार नहीं, हजार बार कुंभ में नहा आओ, कुछ होने वाला नहीं। सिर्फ धोखा दे रहे हो अपने आप को, क्योंकि उसके नहाने के बाद भी जब तेरा मन और स्वभाव नहीं बदले, तेरी सारी पूजा हवन यज्ञ और दान के बाद भी यदि तेरा स्वभाव और लोभ नहीं गया, अरे तो जब इतना ही नहीं हुआ तो आगे क्या होगा? क्या पाओगे तुम? हिरण्यकश्यपु बन के हिरण्यकश्यपु की ही तो गति पाओगे। सुनो कथा आगे, और ये मत कहो कि विधाता अन्याय करता, अन्यायी हम सब हैं। और पूछो ये सारे पाप करने के बाद करते क्या हो? उस पंख कटे कबूतर की तरह कभी फड़फड़ा के इस कोने में भागते हो बिल्ली से डरे हुए, और वो बिल्ली तुम्हें खा जाती है मौत की, और कायरों की तरह तुम भीड़ हो के मर जाते हो। एक 20 दिन कायर की जिंदगी जीते हो और एक बड़ी शर्मनाक मौत मर जाते हो तुम। और वहीं पर धर्म ने, शास्त्रों ने तुम्हें एक स्वाभिमान परक जीवन की राह दिखाई थी कि पैदा हुए तो सूतक मना, हरिजन के हाथ का खाना खाया तुमने, जल लेना पड़ा तुमको, जन्मना जाए थे शूद्रा, वो संप्रदायों ने पढ़ा दिया और तुम पागल हो गए कि नहीं मैं तो जन्म जात हूं। अगर ऐसा होता तो जन्म के बाद ही तुम दुष्ट क्यों होते, जन्मते ही क्यों ना हुए होते? मोटी अकल है, समझ में नहीं आता, उन्होंने पढ़ा जो रखा है। क्यों कराया ऐसे? याद दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए कि जो अज्ञान के साथ जिएगा, जो असुर बन के जिएगा, वो शूद्र से ऊपर कभी नहीं होगा, चाहे वो कितना ऊंचा उठ जाए। यज्ञोपवीत में तुमने शपथ ली कि मैं दूसरा जन्म शरीर में लेके दिखाऊंगा, द्वि जन्मना जायते इति द्विजा, कि मैं आत्मा के इन ब्रह्म ज्वालाओं से उत्पन्न होकर ज्योति बन करके प्रकट होकर के देवत्व में जा करके दिखाऊंगा, मैं देवी संपदा के साथ बन के दिखाऊंगा। कहा कसम खाते हो, 3 बार तुमने त्रिभाषा भरा, बोले इस संकल्प के कारण ही मैं तुझे द्विज घोषित करता हूं कि तू ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही स्वाभिमान के साथ जिएगा और कभी कायरों वाला काम नहीं करेगा। उसने कहा मैं ऐसा कहूंगा, तभी मैंने कहा मैं तुझे द्विज घोषित करता हूं, नहीं तो तू जन्मना शूद्र है, अंत तक शूद्र रहेगा। तो वो द्विज धर्म क्या था कि जीवन को मैं परमेश्वर की आत्मा की धरोहर मानूंगा, लेकिन मैं तो चौधरी हूं, आत्मा होती क्या मुझे मत पता ही नहीं, मैं उसी का निमित्त बन करके पूरी ईमानदारी से जीऊंगा। और गुरुकुल में मैंने वही ज्ञान पाया जो ये वेद के ऋषि हम पढ़ रहे हैं। अब तो पढ़ते ही नहीं, खाली डोरी डाल दिया बोले जन्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। एक ऋषि अनिवार्य रूप से मुझे पढ़ना होता था गुरुकुल में, और वो मधुछंदा ही थे पहले ऋषि जिसे आपने यहां एक एक ऋषि आकर के पढ़ा है, क्योंकि जिसने एक ऋषि नहीं पढ़ा उसका यज्ञोपवीत अधूरा है, अपवित्र है, बेमानी है, उसका कोई अर्थ नहीं है। धारण करके भी न धारण किए जैसा है। और उसको पढ़ने के बाद जब वो गुरुकुल से बाहर निकला तो उसने किस भावना से गृहस्थ धर्म को धारण किया था कि जैसे परमेश्वर आत्मा होकर संपूर्ण सचराचर को धारण करता है, मैं अपने पिता की राह जा रहा हूं तो उसका एक छोटा रिहर्सल नाटक का पूर्वाभ्यास करूंगा, चार लोगों की गृहस्थी को धारण करके आत्मा की भांति ही जीऊंगा, न ईर्ष्या न द्वेष न लोभ न मोह न आसक्ति, नहीं आत्मनिमित मैं अपने को टेस्ट करूंगा माय पावर्स कि क्या मैंने वो जो ज्ञान लिया है वो मेरे में उतर भी पाया है, क्योंकि दुनिया को जानना आसान है अपने को पढ़ लेना सरल नहीं होता है। हर दंभी को विनम्रता का कि मैं सबसे बड़ा विनम्र हूं ये भाव हर दंभी को होता है, तो अपने को टेस्ट करेगा इसलिए ग्रास में क्या है। और क्योंकि जब वो उतरा था धरती पर तो उसे किसी ने शरीर दिया था तो उसका भी धर्म है आगे एक शरीर के लिए उसे निमित्त यज्ञ का हेतु बनना है, इसलिए ग्रास बना कि जैसे मैं पुत्र बना मैं आगे भी हाँ इसी प्रकार किसी और जीव के लिए भी घर बनाऊंगा, एक बेटा उत्पन्न करूंगा, न कि मेरा मेरा है वो फलाने फलाने का, इसके लिए नहीं। तुमने उसको भी भाव को मैला किया हम सब ने, और चाहा कि मालाओं से और पूजाओं से वो मान ले, कैसे मानता हूं कैसे मानेगा। स्वामी जी गृहस्थी तो दुनिया करती है, अरे तू गृहस्थ बना कब था, तू तो महा आसक्त असुर था, गृहस्थ तो देवता होते हैं। कभी मैंने अपने को झंझोड़ना नहीं चाहा, जगाना नहीं चाहा, अपने आप से पूछना नहीं चाहा। अब देखा चाकू सबके पास होता है, हाँ भाई सब्जी काटने के लिए होता है, तू तो गले काट रहा है, चाकू होता है तू गलकटिया क्यों बन गया। मैंने कभी अपने से नहीं पूछा, नहीं नहीं पूछा, खाली संप्रदाय मुझे उल्टा सीधा पढ़ाते रहे और मैं पढ़ता चला गया, जैसे प्रकृति विधाता ये सचराचर कुछ है ही नहीं, और मैं भूल गया कि इतने कर्जे लेके मैं जाऊंगा कैसे, मेरे पे धरती का कर्ज है, मेरे पे पर्यावरण का कर्ज है, मेरे पे सचराचर का कर्ज है, ये उतरा नहीं तो मुझे मंजिल कौन देगा, जाने कौन देगा, कौन जाने देगा तुमको, तुम तो महाकर्जे ही हो, सांस सांस का कर्जा है तुम पे, उसको उतारे बिना कहां जाओगे, मालाओं से पूछो अपने आप से। तो ये था कि जैसे मेरे को किसी ने ये शरीर दिया है मैं इस कर्ज से भी ऋण होऊंगा, आगे एक संतान दूंगा, ये मेरा धर्म है। इतनी भावना के लिए ही संतान की बात थी, ना कि मेरा मेरा गाने के लिए, लिपट जाने के लिए, उसके लिए कपट करने के लिए, उसके लिए झूठ बोलने के लिए, उसके लिए संसार को ठगने के लिए। ये किसने, ये कौन से शास्त्र में पढ़ के आए हो तुम, वो ग्रंथ भी अगर संप्रदाय वाले दे गए हो तो खोल के पढ़ लेना उनको भी, किसने कहा दिया तुमको ये सब। और तुम कहते हो कि ये अधर्म धर्म है, तो मैं पूछता हूं फिर राह कहां है तुम्हारे पास, खाली शब्दों को लेके बैठ करके नाटक करने से किसी का उद्धार नहीं होता है। पूरी ईमानदारी से पूछो अपने आप से कि क्या तुम आज तक एक क्षण भी कभी गृहस्थ बने थे, और अपने आप को सही लगाते जा रहे हो तो तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। वो गृहस्थ धर्म था कि मैं भी ईश्वर के जैसा ही रहूंगा और एक परिवार को धारण करने का अभ्यास करूंगा आत्मा की भांति, जैसे आत्मा ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह आसक्तियों को आत्मा नहीं जाता है, वो जीव मात्र की जूठन को रक्त में बदलता है, निष्काम सेवक बनता है। मैं भी इस एक संकल्प को धारण करके अपनी औकात को जांचूंगा, अपनी सामर्थ्य को देखूंगा, अपनी एबिलिटी को जांचूंगा कि कुछ है भी या खाली किताब पढ़ के पगलाया घूमता हूं। पोथों से कोई किसी का कल्याण नहीं होने वाला है। लेट मी नो माई सेल्फ प्रैक्टिकली। और जब गृहस्थ कर लिया तो कहा कि अब मैं वानप्रस्थ धर्म को जाऊंगा, कि जिस प्रकार वो सारे संसार को धारण करता है, मुझे जाना तो पिता की राह है, तो आज से मैं वानप्रस्थी हुआ, गृहस्थ धर्म से उपरांत होता हूं, सीए राममय सब जग जाने, अब मैं प्राणी मात्र की सेवा करूंगा, मेरा तेरा भाव से नहीं नारायण नारायण भाव से करूंगा। वो वानप्रस्थी हो गया। आप तो कहते स्वामी जी क्या करें, हम तो घर छोड़ दें, घर हमें नहीं छोड़ता है, पकड़े बैठा है तुमको। एक कायर बुजदिल डरपोक भगोड़े, पता नहीं कौन सी शौर्य की कल्पना अपने में लिए बैठ गए। पूछो अपने आप से क्या हो गया है आपको, सवाल तो पूछो, क्योंकि जब सारे सचराचर ने मुझे एक एक क्षण दिया है तो मेरा भी धर्म है कि मैं भी अब वानप्रस्थ धर्म लेता हुआ प्राणी मात्र की सचराचर की सेवाओं में उतर आऊं। अरे कर्ज उतारू, कर्ज लेके नहीं जा पाऊंगा, ऋण होना पड़ेगा मुझे, और इन सब का कर्ज है मुझ पर। बटोरने से समेटने से कोई कर्ज मुक्त नहीं होता, और माला फेरने भजन गाने से चाटुकारों चमचों और भांडों को भगवान के यहां कोई शरणागति नहीं मिलती, कोई दया नहीं मिलती है। मुझे आचरण में सिद्ध करना होगा, मुझे विचार में व्यवहार में स्वभाव में सिद्ध करना होगा इस बात को। और क्या मैं कर पा रहा हूं, क्या मैं कर पा रहा हूं, मैं पूछता क्यों नहीं अपने आप से। क्या हिरण्यकश्यपु बनना ही मेरी नियति है, मैं प्रहलाद भी तो हो सकता हूं, मैं क्यों नहीं बनता हूं। झूठे अपने आप को पुथन्ने दे दे करके अपने को और अंधा क्यों किए जा रहे हो। धृतराष्ट्र तो कुल का नाश करता है, और तू भी तो सारे पुण्यों का नाश करके जाएगा, यहां से जो कमाए हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। जरा सा विष सारे खाने को विषैला कर देता है, और तेरे पास तो सारे विषैले भाव हैं, तेरा खाना अमृत कैसे होगा। हम सब पूछे अपने आप से इस गीता के इस अध्याय को अपने जीवन में उतार के देखें कि मैं इसलिए वानप्रस्थी बनता था, इसलिए नहीं कि अब मेरे चेले आ जाओ अब मैं चंदे उतारूंगा अब जरा मेरी जय जयकार हो जाए, ना पागल हो गए हैं लोग, मती मारी गई है। ये विनम्रता की राह थी कि सबकी धूल सिर माथे धरो, हमें तो कर्ज से मुक्त होना है, हमें तो सचराचर की सेवा करनी है, दिखाना नहीं है कर्जे हैं हम पर, हर सांस का कर्जा है, हर क्षण का कर्जा है, और हमें इनका आशीर्वाद लेना है सचराचर का, न कि उनकी चमड़ी उधेड़ के गऊ की पाकिस्तान भिजवा देनी है और वोट बैंक के लिए उन्हें बसा लेना है। एक जीवन था एक राह थी जो मनु और ज्योतिर्वेद ने हमारे लिए बनाई थी, और हमने उस सबको काला कर दिया और कहा है वहीं आ रहे हैं, उसी रास्ते पे चल रहे हैं। मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना है, अरे मुझे तो मेरे ऊपर कर्जा है, मुझे तो ऋण होना है, मुझे प्राणी मात्र में उसका इसलिए कहता हूं भाव लाना है। उसके दो कारण है, एक मुझे सबके प्रति ईमानदार होना है, मेरे मुझे उनके दिए गए कर्जों से ऋण होना है। दूसरा, जब तक सब में ईश्वर का भाव नहीं आएगा मेरे भीतर ईश्वर एक ही भाव में कैसे स्थित हो पाएगा। जो सब में राम नहीं देखेगा उसके मन में राम रुकेगा कैसे, बाकी सब जो गुजरे होंगे। ये मेरी जरूरत है, न कि कोई भगवान पे एहसान लाद रहा हूं। लेकिन आज कल गृहस्थ भी दयालु होते थे, वो वानप्रस्थ को गृहस्थ के साथ जीते थे, इसलिए कि अभी नहीं जिएंगे तो कल पूरी तरह से वानप्रस्थी कैसे हो पाएंगे, तो वहां जाने के लिए भी अभी से अभ्यास करना है। तो गऊओं को जीवों को खिलाने के बाद ही वो अपनी थाली को हाथ लगाते थे, कहते थे पहले उनको भोग लगाया, और आज तो उनकी चमड़ी उधेड़े आऊं तो जरा थाली में व्यंजन कुछ अच्छे हो जाएंगे, बिकवाया दूंगा ना, कैसे पाएंगे हम उसे, कैसे मिलेंगे गोविंद हमको। और हम भी हिरण्यकश्यपु की तरह भगवान बने बैठे हैं, सुधरने ही नहीं चाहते स्वभाव, तो हम बदलेंगे ही नहीं। और अभी उन्होंने कहा कि शास्त्र से विहित कर्म करने वालों का कभी उद्धार नहीं होता। और शास्त्र ने सर को कंधे से ऊपर रखा है, जो पंचमकारी हो गया यानी सर को छाती से भी नीचे, पेट से भी नीचे उतार ले गया, वो शास्त्र सम्मत कर्म है, ये शास्त्र निषिद्ध कर्म है। जिनके पीछे आप थालियां सजाए घूमते हो, सोचो विचार करो। और इसलिए हम वानप्रस्थ धर्म को प्राप्त होते थे कि एक विजेता की तरह जाना है, कि हम अपने धर्म सारे कर्जे उतार करके मुस्कुरा करके यहां की ड्रेस यहीं छोड़ करके जाएंगे। एक कटे कबूतर की तरह, कटे पंख वाले, भयभीत डरते डरते, और मौत की बिल्ली पीछा कर रही, अस्पताल में ड्रिप चढ़ रहा, और कुछ दिन और जी जाऊंगा क्या, इस भय में मर जाएंगे। एक कायर, एक डरपोक, एक भीरू, एक बुजदिल की तरह, और मानेंगे कि हम बड़ी बहादुरी का काम कर रहे हैं, हमने मनु और ज्योतिर्वेद ने, सनातन धर्म ने ये जो मार्ग बनाए थे कि तू ईश्वर का स्वाभिमान पुत्र है, स्वाभिमान से जी, स्वाभिमान से जा, ये क्या कायरों की सी जिंदगी शुरू कर दी तूने। एक बुजदिल डरा हुआ, मौत से भयभीत कांपता हुआ, स्वामी जी अब क्या खा लूं कि क्या हो जाए, क्या कर लूं तो क्या हो जाए, इस फियर के साथ जीने वाले, क्या तू अपने को कैसे कहेगा कि तू उसका बेटा है। वो तेरे पे लज्जित होगा या खुश होगा कि कितना बढ़िया बेटा है मेरा है? और झूठे धर्म कर्म की बात नाटकों की करते हो। पूछो कि क्या ये संस्कृति अब हिरण्यकश्यपु ही रहेगी, अब कोई प्रहलाद कभी नहीं होगा यहां पर। गुरु ने पढ़ाना चाहा है, वहां प्रहलाद तो नहीं पढ़ा है, लेकिन यहां सारे के सारे जब गुरु बन गए हैं तो बेचारा प्रहलाद हर बार हिरण्यकश्यपु बनता रहा है। आजादी के 50 साल तो मैंने यूं ही देखे हैं। क्या हो गया है हमको, क्यों हम संवेदनाओं से शून्य हो गए हैं, हम क्यों सोचते नहीं हैं, हम क्यों नहीं अपने आप को पहचानना चाहते हैं। या तो ये कहो कि तुमने मान लिया है कि तुम अजर अमर हो, मरोगे नहीं, ऐसा नहीं है। ये सर्टिफिकेट तुम में से किसी के पास नहीं है। तो जब सच है कि जाना है तो एक कायर भेरू की तरह जाना है, यह मुस्कुराते हुए ज्योतियों की राह बढ़ना है, छूटना तो है ही है सब, तो फिर पगलाना क्यों है। आपके पूर्वज अगर द्विज धर्म की बात करते थे तो क्या उनको अकल नहीं थी, बेचारे साइंस वाइंस नहीं पढ़े थे ना, इसलिए उल्टी सीधी बातें कर गए होंगे, क्यों भाई। तो मैं आप साइंस वैज्ञानिकों से पूछ रहा हूं कि कौन है तुमने जो मकान दुकान और ये सब झूठ कपट से बटोरी संपदा साथ ले जाएगा, है कोई, सारे ज्ञान विज्ञान के साथ भी। और जो जीते जी तुम्हें बाप नहीं मानते, मरने के बाद गया कराएंगे तुम्हारी, तुम्हें भगाएंगे या अपने पास रखेंगे, क्योंकि जो असत्य है वो असत्य ही रहेगा, तुम लाख ला दो वो सच तो नहीं हो सकता। वो गायबल्स की बात चल सकती है कि एक झूठ को 1000 बार बोलो तो सच हो जाएगा, लेकिन भाई कुदरत की किताब में ऐसा नहीं हो सकता है। हम सब पूछे अपने आपसे कि एक एक शब्द अमृत का है इस महाकाव्य में, श्रीमद भगवद गीता में, ये मेरे भीतर उतर क्यों नहीं रही, मेरे में परिवर्तन क्यों नहीं आए हैं, मैं फिर वही ढोंगी स्वांगी पाखंडी बना, झूठी भक्ति और इनमें क्यों भाग रहा हूं। और मेरे जैसे कितने इस राजा करके क्या पानी है, और मेरा जब स्वभाव ही नहीं बदला तो और क्या बदलेगा इसमें। मैं पूछता क्यों नहीं हूं, मैं जागता क्यों नहीं हूं। एक एक क्षण मेरे जीवन का इस कथा में मैंने पढ़ा, और यही वर्णाश्रम धर्म में भी है, जहां जन्मना नहीं, गुण कर्म विभाग सब व्यवस्था ही है, और इससे बड़ा कोई मनुस्मृति नहीं है। क्योंकि जब गीता के काल में मनुस्मृतियों का लोप है तो तुम कहां से किताबें उठा लाए। इसी में कहा है भगवान ने, यही असली मनुस्मृति है, कि जहां कह रहे हैं कि हे अर्जुन, शिष्य के आदि काल में यह ज्ञान मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने बेटे मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और लंबे समय तक ये पृथ्वी पर रहा, फिर इसका लोप हो गया, इसलिए मैं इसे पुनः प्रतिपादित कर रहा हूं। और हमने एक एक श्लोक में इसे पढ़ा है, जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मनु की उस ज्ञान का लोभ हो गया और मैं पुनः प्रतिपादित कर रहा हूं, तो इस ग्रंथ से हटके आपके पास मनुस्मृति कहां है कि जो आपके धर्मगुरु आपको पढ़ा रहे थे? लेकिन नहीं, जो मेरे मन को भाती है वही अच्छी लगती है। इसीलिए तो हम सब इस पवित्र मार्ग पर, इस स्वाभिमान की राह पर, इस ईश्वर के सम्मानित पुत्र होने का सम्मान लेकर के हम जीना नहीं चाहते हैं। इस मार्ग से हम स्वाभिमान के साथ जाना नहीं चाहते हैं कि जिस राह से हम गुजरे समय भी सर झुका दे कि मैं आपको लेने नहीं आया, आप तो खुद जा रहे हो, आपको कौन ले जा सकता है, इच्छाधारी की मृत्यु नहीं होती है। ये भी कहा गीता में कि जो भक्ति में स्थित हो गया है उसकी मृत्यु नहीं होती है, काल को भी उसकी प्रतीक्षा करनी होती है जब वो चले, जैसे पितामह भीष्म। लेकिन उस स्वाभिमान के रास्ते पर हम जाना नहीं चाहते, हम विषयों को ही जीना चाहते हैं और भजन गाना चाहते हैं। हम मन को नहीं धोना चाहते हैं, स्वभाव को नहीं धोना चाहते हैं और बैकुंठ पा लेना चाहते हैं। तो भाई अगर मन नहीं धुला, तुम्हारे स्वभाव नहीं धुले, तो बैकुंठ का भी तो कचरा कर दोगे, अगर पहुंच गए वहां पे तो क्या करोगे? जो यहां कर रहे हो वही तो वहां भी करोगे, तो कौन घुसने देगा तुम्हें? और इसी को आज की ऋचा में भी है, पहले वो ले लें, आज की ऋचा खोल लें। मेरा तिथि कर्म हमारे ऋषि हैं और एक एक ऋचा वो हमको अमृत पिलाते जा रहे हैं। काश हम इस प्यास को और अधिक बढ़ाएं और इन्हें पीते चले जाएं, इसे हम अपने जीवन में उतार दें और इसे जीवन का अमृत बना लें। का आग्नः आग्न इहि अवसे इहावसे इहि अवसे होत्राम यविष्ठ भारतीं वरत्रीं वरुत्रीं धृष्णां वह। ग्नः कहते हैं जिसके हाथ में पत्थर हो, जैसे भगवान कृष्ण के हाथ में गोवर्धन है, जैसे हनुमान जी हाँ सुमेरु पर्वत को वो संजीवनी बूढ़ी के लिए पूरा पहाड़ी उठा के ले आए थे। तो आग्नः अर्थात ग्रहों और नक्षत्रों को, संपूर्ण भौतिकताओं को, सचराचर को धारण करने वाले आए उस आत्मा का जो हर क्षण हमें धारण कर रहा है, ऐसे अग्न, अग्न माने आत्मा का, ऐसी ज्योतियों का हम यह अवसे, यह माने जीवन, अवस माने सूर्य, ज्योतियां, कांतियां, कि जिनके कारण ये जीवन है, ये ज्योतियां हैं, ये कांतियां हैं, जीवन का हर क्षण मिला है। यह यह अवसे है ना, कहते नहीं यह लीला समाप्त हो गई, हा शब्द करते ना, मतलब जीवन नाटक समाप्त हो गया। तो आग्न अग्न ये शब्द वहीं से वैदिक है, यह लीला है ना, आग्न अग्न यह अवसे, क्या हो वो आत्मा जो जीवन को ज्योतियां देने वाला है, जीवंत करने वाला है, जीवन लीलाओं को धारण करने वाला है, होत्राम और जो आज भी आत्मा होकर मुझ में निरंतर हम सब में यज्ञ कर रहा है, यविष्ट जिसने बीज रूप होकर के हम सबको उत्पन्न किया है, क्योंकि एक पिता ही बीज है, हे अर्जुन मैं ही बीज हूं संपूर्ण यज्ञों में, सृष्टियों का, अभी हम गीता में पढ़ के आ रहे हैं। तो यविष्ट कि जो इष्ट है, जो बीज रूप इष्ट है संपूर्ण सचराचर का, जिसके कारण मैं हूं, ये सारे संसार हैं। भारती भरत माने सबका भरण पोषण करने वाले, अर्थात परम पिता परमेश्वर जो भरत हैं, सचराचर के भरतार हैं, और जिनके द्वारा ही भरतस्य पत्यम भारतम ये जीव उत्पन्न होता है। तो जो जीव मात्र का भरतार है, जो जीव मात्र का उत्पत्ति जाता है, जो हम सबको उत्पन्न करने वाला है, मैंने लड़का बेटा बेटी नहीं बनाया है, ये असुर कहता है मैंने बनाया है, जो देवी संपदा से संपन्न है वो जानते हैं कि वही बीज है वही बनाता है, यविष्ट है ना। तो क्या वरुत्रीम धृष्णा वहा, कि जो आज भी आत्मा होकर धारण कर रहा है, वरुत्रीम ये उस जिसने हमारा वरण किया है और धारण सृजन और संहार की ज्योतियों से, इन तीनों धाराओं से जो हमको पाल रहा है, पोष रहा है, जीवन के क्षण कर रहा है, धिष्णा चलो आज हम भी उसमें समाधिस्थ हों, स्थापित हो जाएं और उसी के द्वारा वही हमारा वहन कर रहा है, आओ आज हम अंतिम रूप से उसे स्वीकार लें, अपनी आत्मा के हो जाएं, अथवा यूं कहूं प्रहलाद हो जाएं। और यही हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा में है, गुरु ने कहा है कि वो नहीं पढ़ा सकता है, तो फिर उन्होंने नाना प्रकार से उसको प्रलोभन देने चाहे हैं, लेकिन प्रहलाद है कि मानता नहीं है। तब राजन क्रोधित हो जाते हैं हिरण्यकश्यप, और वो उसको नाना प्रकार की यात्राएं देने लगते हैं, पहाड़ों से फिकवाते हैं, सागर में फिकवाते हैं, हिंसक पशुओं में डालते हैं, लेकिन हर बार वो जीवित लौट आता है। हिरण्यकश्यप की एक बहन है होलिका, वो कहती है कि मैं इसको गोद में लेके बैठ जाती हूं, मेरे पास एक दुशाला है, मुझे सूर्यदेव ने वर दे रखा है, तो मैं इसको लपेट के बैठ जाऊंगी। अगर पिता आपको, भाई भाई आपको अगर उसने परमेश्वर माना तो ठीक है, नहीं तो ये जल जाएगा, मैं तो जीवित लौट आऊंगी, तुम्हें इससे छुटकारा मिल जाएगा। वह हर बेटा नालायक है, अथवा वो हर विचार मेरा ही तो बेटा है जो मुझे ईश्वर की ओर ले जाता है, वो मेरा विचार नालायक है। कहना दुनिया भी कोई चीज होती है, पगड़ा गया है क्या, घर बैठ। मैं अपने को थपथकी देता हूं, डांटता हूं कि खबरदार, भगवान के रास्ते जाने का मतलब थोड़ा ना, अरे माला फेर ले, पूजा कर ले, हो गया ना, जिंदगी तो जीनी पड़ती है। बोलो क्या सुबह से शाम तक तुम अपने विचारों को यूं ही सुलाते नहीं हो? अगर तुम्हारा कोई भाव जगता है और उसे दबाते नहीं हो तुम, अरे फलाने में तो ये लिखा है, कोई बात नहीं चलेगा, झूठ बोल लो, कपट कर लो, बटोर लो, छोड़ो इस बात को, क्या करना। अगर कोई संकल्प उठता भी है तो मैं बन के हिरण्यकश्यप अपने उस विचार रूपी बेटे को क्या रोज मारता नहीं हो? अपनी अपनी सोचो, देखो अपनी सृष्टि में खुद झांको जो तुम हो। बोलो ये सच नहीं है क्या? लोभ बड़ा, आसक्तियां बड़ी, पूजा छूट सकती है, संसार थोड़े ना, जबकि पूजा और संसार दो है ही नहीं। संसार को पूजा के साथ जीना है या संसार को आसक्तियों के साथ जीना है? संसार तो छूटता नहीं है, वो तो रहेगा दोनों में, लेकिन नहीं, मैं अपने विचार को, संकल्प को तोड़ डालूंगा और लोभ के लिए ही तोड़ूंगा, मैं भी बन के हिरण्यकश्यप प्रहलाद की हत्या करना चाहूंगा, अपने ही विचार को मारना चाहूंगा। क्या मैं अपनी कहानी अपनी ईमानदारी में पढ़ नहीं सकता? ये तो मेरी कथा है। होलिका लेके बैठ गई और प्रभु की लीला कि तेज आंधी से दुशाला प्रहलाद को लिपट गया, होलिका स्वयं जल के मर गई। अब बड़ा दुखी है हिरण्यकश्यप। कथाओं में कुछ कुछ दिखाते हैं, अब उसको हिस्ट्री बना रहे हैं। हमारी कथा थी, हम आपको आपका स्वरूप दिखाते गुरुकुल में, बाद में आपने उसको इतिहास परक जब बनाया तो कथाओं के नाना विस्तार कर डाले, ऐसे क्या हुआ, वैसे क्या हुआ, मतलब आप भी चौधरी हो गए, विद्वान बनना चाहते हैं, कथा जीना नहीं चाहते हैं आप, मतलब ही समाप्त हो गए। तो और तब कहा कि कहां है तेरा, कहां है विष्णु? तो कहा वो मुझ में है, आप में है। तो कहा एक खंभा जो जल रहा था, बोला इस खंभे भी है, जलाया था कि इससे लिपट जाओ, उसने कहा लिपट जाता हूं, कुछ नहीं हुआ। तो बोले इस खंभे भी है? वो बोले हाँ है ना। तो उसने खंभ पे गधा का प्रहार किया कि मैं इसी में मार दूंगा, तो भगवान नरसिंह प्रकट हो गए, आधा धड़ शेर का है और आधा मानव का है, और उन्होंने थोड़े ही युद्ध में परास्त कर दिया हिरण्यकश्यप को और उठा करके ले गए और ले जा करके महल की दहलीज पे बैठ गए। कहा हिरण्यकश्यप देख ले, न दिन है और न रात है, सांझ का झुटपुटा है, न तू घर के भीतर है ना बाहर है, दहली पर है, दहलीज पर है, देरी पे है, न धरती है न आकाश है न थल है न जल है, मेरी गोद में है तू, और तुझे मारने वाला ना पूरा मानव है और ना ही पूरा पशु है, और ना मेरे पे अस्त्र है ना शस्त्र है। और उन्होंने अपने नाखूनों से उसे फाड़ दिया, हिरण्यकश्यप मर गया। ये मेरी कहानी गुरुकुल में मेरे गुरुजन मुझे सुनाते थे, आज ये कोरा इतिहास पर बन के रह गई है। बड़ा विचित्र लगता है कि आदमी जब भटकता है तो अमृत कथाओं को भी कैसे भटकाता चला जाता है। मेरे मन ही हिरण्यकश्यप है, हम सबका मन हिरण्यकश्यप है, और इसे वरदान है। ये मन न दिन में मरता है, न रात में मरता है, न धरती पर मरता है, न आकाश पर मरता है, न थल पे मरता है, न जल पे मरता है, और इस मन को कोई अस्त्र और शस्त्र काट करके भी नहीं मार सकता है। मन अमर है। शरीर भले चला जाए, लेकिन गीता में भी भगवान ने कहा कि मन तेरे साथ जाएगा, और अगर ये मन नहीं धुला है तो तू कोई धुली योनि नहीं नहीं नहीं पाएगा, कदापि नहीं पाएगा। और मैं हूं कि उस मन को धोना नहीं, शाबाशियां देना चाहता हूं। और हिरण्यकश्यपु को वरदान है, नहीं दिन में मरेगा, नहीं रात में मरेगा, नहीं धरती पर मरेगा, नहीं आकाश में मरेगा, नहीं अस्त्र से मारा जाएगा, नहीं शस्त्र से मारा जाएगा, नहीं किसी पशु से मरेगा, नहीं किसी देवता से मरेगा, यक्ष किन्नर और गंधर्व से भी नहीं मरेगा, मन मरेगा। तो नरसिंह माने, नरसिंह कहते हैं यज्ञ की अग्नियों को, है ना, हाँ अग्न अग्नि, इन अग्नियों में आकर मरेगा, ब्रह्म ज्वालाओं में जाएगा तब ये मरेगा। नरसिंह कहते हैं यज्ञ की ज्वालाओं को जो सिंह की तरह पुकारती हैं, और नरा है ये, नारायणी है ये, जो तुम्हें जन्म जन्म उद्धार देती हैं, जो तुम्हें नया रूप प्रदान करती हैं, उन ब्रह्म अग्नियों को हम नरसिंह कहते हैं। हाँ हमारी कथा में तो भगवान नरसिंह अवतार लेती हैं, लेकिन समझो इसे, और पिछले ऋषि में मैं पढ़ा पिया हूं, इतो वा सातनी नहे दिवो वा पार्थवात अधि समस्में नृंजते नरा, ये ऋचन पढ़ाया हुआ। तो ये मन न दिन में मरता है न रात में मरता है, और प्रहलाद है ईश्वर से मिलने की भक्ति का विचार, प्रा माने अमर, हलाद माने मस्ती, ये विचार उभरा भी इसी मन से है, लेकिन ये नारायण के उस सत्य के साथ जीना चाहता है, मेरे ही अंतर्मन में उतरा, मेरा ही भक्ति का विचार है, और जिसे मैं बन के हिरण्यकश्यपु मारता हूं रोज, इसीलिए तो जा नहीं पाता, इसलिए तो कपट के आगे ये विचार बौना पड़ जाता है मेरा, झूठ के आगे बौना है, मटेरियल के आगे बौना है, सांसारिकता के आगे बौना है, महत्व इस विचार का नहीं है, महत्व तो हिरण्यकश्यपु के दंभ का है, मटेरियल का है। मेरा मन हिरण्यकश्यपु है और मेरी भक्ति प्रहलाद है, प्रहलाद कि उसके मनोहारी रूप में बसा रहा हूं, उसी में डूबा रहा हूं, और उसका निमित्त बन के, क्योंकि हर सांस वो दे रहा है, और जाना है यहां से कुछ भी लेके नहीं जाना है, अरे तो उसकी दैवी संपदा का तप का तो मैं ले जा सकता हूं, चलो हर सांस बटोरे भाई, प्रहलाद हो जाए, हम सब प्रहलाद बन जाए। लेकिन नहीं, मैं वही नहीं बनना चाहता हूं। ये ऋचा भी कह रही है कि संपूर्ण भौतिकताओं को, सचराचर को, ग्रहों नक्षत्रों को अपने हाथ में धारण करने वाले, आओ अग्न उस ऐसी ब्रह्म ज्वालाओं को धारण करने वाले, यह अवश्य जीवन को देने वाले, जीवन को ज्योतियों से परिपूर्ण करने वाले, वे जो नरसिंह ज्वालाएं हैं, जो नरसिंह अवतार में हम सब में प्रज्वलित है, आओ हो त्राण यविष्ट भारती, रे भरत नंदन, हे परमेश्वर के बेटो, ईश्वर के द्वारा बनाए हुए ये जीवात्माओं, जागो आज तो। अरे अब ना जागोगे तो कब जागोगे तुम? वरुत्रीन वरण ही करना है तो क्या मकान दुकान का मेरों का वरण कर रहे हो? चलो आज उसकी धारण सृजन और संहार की उन ज्योतियों का वरण करें, आओ उन ज्योतियों को, उनके अमृत को पाएं, आओ आज उसमें एक कर दें, आओ आज उसमें व्याप्त हो जाएं, विश्राम वहा वो जो वहन कर रहा है, आओ आज अपने आप को उसमें, हम उसी को वेदी बनाएं और उसमें स्वयं समाधिस्थ हो जाएं, आओ आज गोविंद के हो जाए, गोविंद में डूब जाए, ये प्रहलाद भाव है मेरा। मैं पूछूं अपने आप से कि जब वक्त नहीं रुका है, उम्र भाग रही है मेरे हाथों से निकली जा रही है, तो मैं क्यों मटेरियल में फंसा बैठा हूं? मैं क्यों अपने सड़ी हुई इस मानसिकताओं को छोड़ता नहीं हूं? अरे मैं क्यों नहीं मन को पूरी को प्रहलाद बना देता कि गोविंद भले बुरे हम तेरे। नारायण जो दिन बीते बीत गए, लेकिन सत्य मेरे सामने खड़ा है, जो पहना दे जहां बिठा दे तेरी मर्जी, मैं हर जगह रहता हुआ भी सिर्फ तुझ में ही रहूंगा, सिर्फ तुम में ही रहूंगा। और कोई इच्छा मेरी मुझे तुमसे दूर न ले जा पाएगी। मैं हर इच्छा को मार दूंगा जिससे तू मुस्कुराता रहे, तू जगमगाता रहे, तेरी छवि मेरे सामने निरंतर बनी रहे, मैं तुझी में खोया रहूं, अपनेपन का आभास भी जाता रहे, बस तू ही तू है, तू ही तू है, यही याद बनी रहे। अभी हमने कहा था कि योगी का, भक्त का इच्छा मृत्यु को प्राप्त होता है। एक छोटी सी घटना सुनाते हैं मार्कंडेय जी की, ये भी मार्कंडेय की कथा कई पुराणों में आई है, महाभारत में भी आई है, हम लोग पहले भी इस कथा को समर्थ सुन चुके हैं। ऋषि दंपत्ति हैं, विस्तार न करके तत्व में रहेंगे, गुरुकुल में जिस भाव से पढ़ाए जाते थे उसी भाव में रहेंगे। हाँ, आजकल तो इतिहास भाव में पढ़ाए जाते हैं, ये कौन सा गुरुकुल है हमें मालूम नहीं। मार्कंडेय ऋषि हैं, कि माता पिता हैं उनको संतान का सुख नहीं है, वे घनघोर तप करते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम संतान का मोह छोड़ो। कहा नहीं प्रभु, हम बाल लीलाओं का आनंद लेना चाहते हैं, हमें भी थोड़ा सा ही सुख उठाना चाहते हैं। तो कहा ठीक है, तो तुम्हारी संतान तो होगी लेकिन उसकी आयु केवल 13 वर्ष की होगी, इससे आगे वो नहीं जी पाएगा, इससे अधिक नहीं दे सकता। तो कहा इतना ही सुख उठा लेंगे, उसके लालन पालन का, उसकी भोली चेष्टाओं का, उसकी मनोरम लीलाओं का सुख ले लेंगे, इतना ही दे दीजिए फिर नारायण, हम तो आप ही में हैं, आप ही में बसे रहेंगे, ऋषि दंपत्ति हैं, तपस्वी हैं। नारायण ने कहा तथा, तो चले गए और बालक उत्पन्न हुआ, उन्होंने उसका नाम मार्कंडेय रखा। कि जो भोर के साथ होगा और सूरज के डूबते ही डूब जाएगा, जो जानते थे मार्कंडेय नाम रखा। बालक की लीला के आनंद में ऋषि दंपत्ति मस्त हो गए, बड़ा सुख उठाते रहे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी उनकी उदासी भी बढ़ने लगी, कि अब तो इतने ही दिन बाकी हैं, 12 वर्ष के हो गए मार्कंडेय। जब 13वें वर्ष में भी उन्होंने प्रवेश कर लिया तो फिर माता पिता को बहुत उदास देखा, तो उन्होंने पूछा कि आप लोग उदास क्यों हैं, आप दुखी क्यों, मुझे सच बताइए, मुझे कृपया कुछ छिपाइए नहीं। कहा बेटा बस यही वर्ष है तेरी उम्र का, क्योंकि नारायण से हमने जब मांगा था तो उन्होंने 13 ही वर्ष तेरी आयु की थी। तो बालक ने कहा तो फिर मोह त्यागी है, मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं है, यानी कितने जन्मों के पुण्य और तप थे कि ये मनुष्य का चोला पाया है, अभी तक तो प्रभु में तो तपा नहीं है जो मालव। हाँ वैसे आप लोग तो खैर तपे हुए हैं, बेचारा मार्कंडेय नहीं तपा हुआ था, है ना, आपने तो मालाएं बहुत फेरी हैं। हाँ, तो कहा मुझे जाने दीजिए, हाँ माला 2 फेरी और मांगा बंगला उससे, हाँ कितना पुण्य कमाया है। हाँ, बेटा बेटी की शादी, बिटिया का दहेज, अच्छा सा लड़का, हाँ फिर उसके घर में भी कुछ होना चाहिए। हाँ कितना बाकी है जरा बताना तो मेरे को, कितने पुण्य कमा रखे हैं तुमने, जाने कितने जन्मों के पुण्य थे कि ये मनुष्य का रूप पाए थे तुम, अगली बार कैसे आओगे मित्र, बताते तो जाओ मुझे भी कितना कमाया हुआ है। और स्वभाव है कि तुम बदलना नहीं चाहते हो, उसे मनोरम प्रभु के जैसा सुंदर और मनोरम बनाना नहीं चाहते। मार्कंडेय ने कहा मुझे जाने दीजिए, मोह त्यागी है, मैं कुछ तप तो कर लूं, और आज्ञा लेके चला गया जंगल में। अब बालक भोलेनाथ का पुजारी है, वो महाशिव उसके आराध्य हैं। हाँ मट्टी ढूंढ के लाता है, जल लाता है नदी से, हाँ पुष्प पत्र लाता है, भगवान का पार्थिव रूप बनाता है, जैसा आप लोगों ने अभी मकर संक्रांति में यहां मनाया। हाँ तो नारद जी वहां से जा रहे थे, तुमने देखा तो उनका मार्कंडेय, ये तुम क्या कर रहे हो। कहा गुरुदेव आप तो जानते हो मेरा तो इतना ही समय है, तो मैं भोलेनाथ की साधना ही कर रहा हूँ, कुछ मिल जाता। पगले साधना ये जो है ये तो पढ़ाने के लिए है, अब वो तू जीने वाली साधना कर। बोले वो कैसे, अरे भाई जैसे पढ़ाते हैं ए फॉर एस, बी फॉर बैलून, सी फॉर कैट, आप तो वहीं फंसे बैठे हो, ए बी सी कब पढ़ोगे। उसने कहा तो क्या करूँ गुरुदेव, आप मेरे गुरु बने उपदेश करें। कहा बैठ जा, सारे शरीर को शिवलिंग बना दे और उसके मनोहारी रूप में स्वयं अर्पित हो जा, ध्यान के पुष्प चढ़ा, ध्यान का जल है और तू उसी में डूब जा, एकाकार हो जा, क्योंकि मुझे तो यमराज के गले में बंधे घंटे की भी हाँ, उसके भैंसे के बजते हुए घंटे की आवाज भी मारकंडे सुनाई पड़ रही है। सीधा भोले में समाधिस्थ हो जा, तू और वो अब अलग न रहे। बाहर पढ़ाया था ऐसे भीतर जी, और तू तो बाहर ही बस स्वाहा गा के भाग गया। उम्र बढ़ती रही, अकल वहीं की वहीं खड़ी रही। संप्रदायों ने ऐसे खूंटों पे बांधा कि मनुष्य पशु की तरह बना रहा और पुण्य के सपने देखता रहा। कहा सीधा समाधिस्थ हो जा, भोला निष्पाप मन खाली घड़ा शिव से भर गया और मारकंडे समाधिस्थ हो गया। अब आपके भरे घड़ों में पानी भरने को आसान बात है क्या? जहां भौतिकताओं में विषय पहले से ही आपने भर रखे हैं, मन के घड़े खाली ही नहीं, स्वामी का सत्संग भरेगा कैसे? पहले खाली करें फिर भरें, दो काम, और आप एक को भी राजी नहीं। मारकंडे समाधिस्थ हो गए, शिव की ज्योतियों में जा समाया। हर ओर शिव है, भीतर शिव है, बाहर शिव है, और वो स्वयं शिव का पार्थिव रूप बना हुआ है, समाधिस्थ है। शरीर अटल है, निश्चल है, और तब भी ध्यान के हाथ पुष्प चढ़ा रहे, जल चढ़ा रहे, इंद्रियां मौन हैं, और मारकंडे का अनहद नहद शिव में चल रहा। मारकंडे शिव हो गया है, यह शिव मारकंडे है, दोनों एक हो गए हैं, यमराज आ गए। मौत ने आना है, आएगी, बोल फड़फड़ाते हुए परकटे कबूतर की तरह, एक कायर की तरह उसके द्वारा जीमा जाएगा, यह एक बहादुर की तरह कि ले पकड़ और मैं ये चला, उसे स्वाभिमानी की तरह जाएगा। पूछ अपने आप से, विचार करो इससे पहले कि कहीं रात अंधेरी आ जाए। ये तो अटल नियम है, या तो शरीर दान करके ज्योतियों की राह जाएंगे, नहीं तो पंख कटे कबूतर की तरह फड़फड़ाएंगे और मौत के पंजों से हम कुचले जाएंगे। बोलो बोलो, कैसे जाना तुमको? और ये झूठे सर्टिफिकेट अलग कर डालो, इसमें कुछ रखा नहीं है। कर्जदार होकर के कर्जे ही होके जाना है। यह इस धरती के भी मुस्कुराते वरद भूत बन के अपनी सेवाओं से इसे भी जगमगा के जाना है कि धरती का कण कण मुझे याद करे कि कोई प्यार करने वाला ऐसा भी था जो नौछावर था मुझ पर। उस स्वाभिमान से जाना है या कर्ज के बोझ से, एक पशु से भी नीचे दबके जाना है तुमको? पूछो अपने आप से। और कहा जिसका स्वभाव नहीं बदला है उसका सत्संग भी व्यर्थ है। बदलना ही, जब तक इसे नहीं बदलेंगे, इसे प्रभु की भक्ति का स्वभाव नहीं बनाएंगे, हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। भोजन को गाने से कोई तृप्त नहीं होता है, भोजन खाने और पचाने से ही तृप्ति आती है। तो तुम्हें भक्ति को खाना और पचाना है तो मन को, स्वभाव को पहले भक्त बनाना है। गंदे स्वभाव को सदा के लिए छोड़ देना होगा। मारकंडे बैठे समाधिस्थ हो गया है। यमराज आए, बोले ये क्षण ये छोड़ तो सकता नहीं, और उन्होंने पाश फेंका बांधने के लिए। तो जो उन्होंने पाश मारा बांधने के लिए मारकंडे को, तो वैसे ही प्रलयंकर रुद्र जो थे उसकी देह से प्रकट हो गए। शिव को देख के तो धर्मराज भी कांपने लगे, बोले भोलेनाथ आप कहा? और उनके कमर में बंधा हुआ है पाश। बोले तेरा इतना साहस कि तू मुझे बांधेगा? बोले भोले आपको कौन बांध सकता, हाँ आप तो अजन्मा अविनाशी सचराचर के स्वामी देवाधिदेव है। भोलेनाथ मैं आपको नहीं, मैं तो जीव मारकंडे को बांधने आया था। तो कहा तुझे ध्यान नहीं कि जिस क्षण जीव मेरे ध्यान में होता है वो मेरा ही रूप होता है, तूने साहस कैसे किया इसको बांधने? क्या तू जानता नहीं कि जीव का अपना कोई रूप नहीं होता है? जिस क्षण वो जो ध्यान करता है जीव का वही रूप होता है। जब तुम किसी की के गंदे व्यवहार से दुखी हो तो तुम्हारा रूप क्या है? उसी वाला है। जब तुम पंचर टायर में हो तुम क्या हो? श्रीमान मिस्टर पंचर टायर। जब तुम पड़ोसी के झगड़े में हो मिस्टर झगड़ा हो, तुम्हारा कोई रूप नहीं है। और जब तुम उसके मनोहारी रूप में हो, अरे तो तुम ही हो। बोलो किस रूप में रहना चाहोगे? उसके लिए वैसा मन भी तो चाहिए कि सड़े सड़े रूप भरते रहोगे, असुरों की तरह मायावी चेहरे बनाते रहोगे या देवत्व की ओर आओगे, बोलो कहां जाओगे? विचार करो। जब भी तुम किसी की निंदा में हो, बहुत सड़ा हुआ चेहरा है तुम्हारा, बहुत गंदा और घिनौना है, अच्छा नहीं लगेगा कुछ, तुम देख नहीं सकते, आईना दिखा नहीं सकता तुमको। और जब भी तुम प्रभु के मनोहारी ध्यान में, उसकी लीला कथा में हो, बड़ा मनोरम रूप है तुम्हारा, वो भी आईना नहीं दिखा सकता, उसकी भी समझ से परे है। तो भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हें साहस कैसे हुआ मुझको बांधने का? कहा भोले, मैंने आपको नहीं, मैंने तो जीव को, मारकंडे को बांधा है, और ये क्षण यदि निकल गया तो उसकी मृत्यु टल जाएगी, और ये तो विधि का अटल नियम है, ये टल जाएगा। बोला टल जाएगा तो टल जाने दो, और आज से याद रखना जो मेरे ध्यान में बैठे हैं उन पर तुम्हारा कोई पाश कभी कहीं भी नहीं गिरेगा। तुम्हें तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक कि वो मेरे ध्यान से बाहर ना हो जाए, और ये ध्यान का समय उनकी आयु में से शेष कदापि नहीं होगा, ये सदा खड़ा रहेगा, इसलिए इसको गिनती भी मत करना कि समय गया। वो समय जो तुम्हारा एकांगी प्रभु में जाएगा वो बढ़ती उम्र में नहीं गिना जाएगा। इतना बड़ा आश्वासन भोलेनाथ ने दिया धर्मराज को कि उसे कभी गिनना मत। तो कहा इस जीव का क्या करूं? कहा ये तो शिव हो गया है, इसे छोड़, अब तू जा, मारकंडे हमारे हैं, और मारकंडे अचारा मार को गए। ये कथाएं गुरुकुल की, ये पुराणों में आई हुई कथाएं, इनकी खाली हिस्ट्रियां मत गाओ, कुछ पाओगे नहीं। और दंभ लेकर के, और भटकाव लेकर के, और ज्यादा भटक जाओगे। जो गुरुकुल का अमृत है उसे उसी तरह पियो। और मेरे मन को धुलना होगा, गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने मुझे यही बताया है, अब 15वें अध्याय में स्पष्ट कर दिया है, क्या कि ज्ञान योगी, आत्म योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी कोई अलग अलग नहीं होते हैं, ये सब कपट की बातें हैं, ये अलग कोई मार्ग नहीं है, जो ये कह रहे हैं वो जानते ही नहीं है। जो अलग अलग दुनिया बाजार बता रहे हैं वो असुर का बिखराव दिखा रहे हैं, वो कोई सुर की बात नहीं है, बेसुरे हैं वो। कहा जो आत्मयोगी है वही ज्ञान योगी है। यहां से दोहरा लो पाठ को, कि जो आत्मयोगी है वही ज्ञान योगी है। अगर तुम आत्मा के साथ जुड़े नहीं हो, तुमने आत्मा को अक्षरशः स्वीकारा नहीं है, तो जितनी नॉलेज बटोरोगे उतने पोथा शास्त्री बनके और दंभ के नाटक करोगे, विद्वता के भाषण झाड़ दोगे, लेकिन वो ज्ञान तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, गधे के ऊपर लदा बोझा भर बन के रह जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि पोथों को लादने से कुछ होने वाला नहीं है, गोविंद कह रहे हैं। और ज्ञान आत्मयोगी होगा तो जो भी ज्ञान मिलेगा वो आत्मा के हित में प्रयोग करेगा, उसके पास दिखावे की फुर्सत नहीं है, लदने लदाने का दंभ नहीं है उसमें कि पढ़ लिया है तो इतनी चौपाइयां गा दूं, इतने लोगों को चेला बना लो ना। तो कहा जो आत्मयोगी है वही ज्ञान योगी है। जिसने आत्मा के साथ अपने आप अपनी डोर अंतिम रूप से निरंतरता में बांधी नहीं है, उसका ज्ञान उसे भटकाने वाला होगा, उसे झूठे आश्वासन दिलासे दे करके उसे और भी गंभीर नरक में गिराने वाला होगा, उसका ज्ञान ज्ञान नहीं होगा। बहुत गंभीर श्लोक है ये, इसे समझो, क्योंकि कोई भी चीज जो तुम लेते हो, जिसे तुम अतिशय प्यार करते हो, उसके हित में पहले सोचते हो, सामान देखा तो बेटे को ले जाऊं, मन में बैठा जो है, तो जिसके मन में, जो जिसका मन गोपाल से नहीं जुड़ा है वो ज्ञान को भी गोपाल के लिए नहीं लेगा ना, तो फिर काहे के लिए लेगा? खुद भी भटकेगा, औरों को भटकाने के लिए लेगा। यही सांप्रदायिकता है। कि जो आत्मयोगी है केवल वही ज्ञान योगी है। क्या दुर्योधन कम विद्वान है? क्या धृतराष्ट्र को ज्ञान नहीं है? सारे पढ़े लिखे हैं, विद्वान है, सारे शास्त्रों में, धर्म आदि में, सब में पारंगत है, लेकिन उनका सारा ज्ञान धृतराष्ट्र का बेटे के लिए, तेरा भी बेटे के लिए, गलत क्या? लेकिन अगर अंधा धृतराष्ट्र कह दूं तो बुरा मान जाओगे, लेकिन हो तो वही। तो इसलिए कहा कि जो आत्मयोगी है, जो आत्मयोगी है वही ज्ञान योगी है, बाकी कोई ज्ञान योगी नहीं है, कोई नहीं है। नहीं तो यूनिवर्सिटी के सारे प्रोफेसर मोक्ष को चले गए होते वेदांत के, तो कम से कम अध्यात्म बढ़ाने ना, ना कदापि नहीं। कि जो आत्मयोगी है वही ज्ञान योगी है, और जो ज्ञान योगी है वही कर्म योगी है। कि तुम तो जब आत्मा से नहीं जुड़ोगे तो बेटे बेटियों से जुड़ोगे, नाते रिश्तेदारों से जुड़ोगे, उनके लिए करोगे, तो तुम कर्म योगी नहीं, आसक्त कर्मी हो तुम। ये फर्क हो गया है। देखो महीन, इसको बड़ी महीनता से समझो इसको। और आसक्त कर्म के पीछे कृत्य अवश्य आएगी, क्योंकि दुर्वासा वाला भाव जो खड़ा है वहां पर, तो भस्म तो होना ही पड़ेगा तुम्हारे पुण्यों को, बच नहीं सकती तुम। कृत से कृत्या है, और जो आत्मा से नहीं जुड़ा है वो दुर्वासनाओं से जुड़ा है, वही दुर्वासा है, भाव ही दुर्वासा है। समझो इस बात को, अपने को धोखा मत दो। पता नहीं कितने कितने दिन किस किस की झोली में बाकी है, अब नहीं जाओगे तो मित्र कब जाओगे? धोखा किसी को नहीं, अपने आप को दे रहे हो। जागो, जागो, वक्त है, जागो। सत्संग बड़ा दुर्लभ होता है, मनोरंजन के नाम पर जो सत्संग करते हो वो सत का संग नहीं, मनोरंजन है, सत्संग अति दुर्लभ है। इसे समझो, क्योंकि कर्मयोगी भी वही होगा जो आत्मयोगी होगा। जब आत्मा से जुड़ा है, आत्मा की ही प्रीति में है, उसी की प्रतीति में है, उसी के रस में है, तो जो भी काम करेगा गोविंद के लिए करेगा, तो उसका कर्म ही तो निष्काम कर्म होगा। इसके उसके सब में गोविंद है, तो गोविंद भाव से करेगा, भले गृहस्थी करेगा तो भी पुण्य होगा। तो जो आत्मयोगी है उसका गृहस्थ कर्म भी कर्मयोग है, उसका ज्ञान भी आत्मयोग है, वही ज्ञान योगी है। क्योंकि वो इस भाव से नहीं कर रहा है कि मेरे तेरे हैं, वो तो सब में नारायण है, नारायण भाव से कर रहा है कि प्रभु ने मुझे निमित्त बनाया, मैं तो निमित्त रूप से कर रहा हूं। तो उसके द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म एक तप है, एक साधना है, और जिसके मन में वो नहीं विराजता है, मैं और मेरा का भाव बैठा है, वो आसक्त कर्मी है और वो विषयांत है। इसे बहुत महीन भेद है, इसे समझ लो, क्योंकि अपने को पढ़ पाना बहुत आसान।